بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نام د خدای چې هغه ډیر مهربان او بخون کوي دی. یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الكافرین والمنافقین ان الله كان علیما حکیما. اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله پاک ویریګه او د کافرانو او منافقانو اطاعت مکوه. په حقیقت کې خو همغه الله پاک علیم او حکیم دی. واتبع ما یوحى الیک من ربک ان الله کان بما تعملون خبیرا. د هغې خبرې پیروي وکړه چې ستا د رب د لوري تا ته د هغې اشاره کېږي. الله پاک د هر هغې خبرې با خبر ده چې تا کې کوي. وتوکل علی الله وکفى بالله وکیلا. پر الله پاک توکل وکړه، همغه الله پاک د وکالت لپاره کافی دی. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. الله پاک د چا په ګوګل کې د ځغنه ندی شي او نه تاسو هغه مېرمنه چې تاسو لا غونه جهار کوي تاسو مېندې ګرځولې دي او نه تاسو په خپل بل لې ځامن تاسو حقيقي ځامن ګرځولې دي. دا هغه خبرې دي چې تاسو لا خپل خلو ترا باسي او الله پاک حق خبره کوي او همغه د سمې لارې خوونه کوي. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وکان الله غفور رحیم. په خلبل زمان دا غو خپل ترونه تاسو منسبولو وبولی. دا د الله پاک په نزد زیاته عادلانه خبره ده. او کتا چې ته معلومه نوي چې دا غو پلارونه څوک دي، نو هغه ستاسو دینی ورونه او ملګری دي. په ناپوهی سره کتا چې کومه خبره وکړي پر هغه باندې تاسو نیول کیږي، مگر پهغه خبرې باندې ارو مرو نه ونسته چې تاسو د زړه د هغه اراده وکړي. الله پاک بخونکی او مهربان دی. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم امهاتهم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا. بېشکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو د مؤمنانو لپاره دا غو لختل ځانه ګران دی او د پیغمبر بی بیانی دا غو من دی. خو د الله پاک د کتاب لمخې دا مؤمنانو او مهاجرینو په پرتله خپلوان یو له بله زیات حقدار دی. البته کله خپلو ملګرو سره تاسې څه ښېګڼه کول غواړئ نو کولی شئ. دغه حکم په الهي کتاب کې لیکل شوی دی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. او اي پیغمبره هغه زمنا او پیمان په یاد ولره چی موږ له ټولو پیغمبرانو تاخیسته دی له تا ته هم او له نوح علیه الصلاه والسلام ابراهیم علیه الصلاه والسلام موسی علیه الصلاه والسلام او عیسی ابن مریم ته هم له ټولو نه موږ فقه زمنا اخیسته دی ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. ترسو چه درختنو خلقو سا داغو رب داغوی درختنو علی پا باب پختنو وکری او دا کافرانو لپارخو اغا دردناک عذاب تیار کرائی دی. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. اي مؤمنانو دا الله فاك هغا پيرزنا در پذركي هم دا اوس هغه پر تاسې کړی ده کله چې لښکرو پر تاسې یرغل وکړ نو موږ پر هغو یو سخت طوفان ولېږ او داسې پوځونه مو ولېږل چې ستاسې په نظر نه راتلل. الله پاک هغه هر څه لیدل چې تاسې په دې وخت کې کول. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. کله چې هغوی له پاسه او له لاندې پر تاسې یرغل وکړ کله چې سترګې له ویرې چیغې وختلې زړونه خولې ته راغلل او تاسې د الله په باب راز راز ګمانونه وکړل. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هغه وخت کې مؤمنان ښو ازمویل شول او سخت ولړزول شول. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. یاد کړه هغه وخت چې کله منافقانو او ټولو خلکو چې دا غو په زړونو کې ناروغي وه په ډاګه څرګنده ویل چې الله پاک او دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې له موږ سره کومې وعدې کړې وي هغه له غولونې څخه پرته نور څه نه وي. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. کله چې لاغونه یوې ډلې وویل ای د یثرب خلکو ستاسې لپاره نور د ایسارېدو موقع نشته بېرته وګرځوي. کله چې د هغوی یوې بلې ډلې په دې وینا سره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه د رخصت غوښتنه کوله چې زموږ کورونه تر خاطر لاندې دي په داس حال کې چې هغه تر خاطر لاندې نه وو په اصل کې هغوی غوښتل د جغې له محاذ نه وتښتي. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. كده خار لأطراف ندخمن راننا وطلعواي او پغو واقعا غوطة ده فتنية فلوري بلنا ورقا شغواي نو دیبا پكي زان ورد ولو او ګران وچی دوی دې د فتنې په سر کې دوی کې صدرنګ درې خړای وای. ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الادبار وكان عهد الله مسئولا. دغو خلق له دینه مخکې له الله پاک سره ژمنه کړې وه چې دوی به سا نه لګي او له الله سره د شی وعدې پښتنه خو ارومرو کی دن کی وار قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا قليلا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوی ته وایا کتا سی لمرگ یا وزر کی دون تختی نو دغه کی سبا سات لپاره هیڅ ګټه رسون کی نوی لغه ورستا د ژوند د خوندونو اخستلو بیر لک پر سات به تاسو ته در په برخه کیږي. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. دويت هو كي سوك بك تاسي لا الله فاكنا وزغور لكي فغت تاسته ضرر رسول وغاري او څوک دغه د رحمت مخه نیولای شي هغه پر تاسو مهرباني کول وغواړي دا الله پاک مقابل کې خو دغه خلک لا تل او مرستندوی نشي مندلای. قد یعلم الله المعوقین منکم والقائلین لإخوانهم هلم إلینا ولا يأتون البأس إلا قليلا. الله پاک د تاسو نه هغه کسان خپېژني چې د جګړې په کار کې خندونه اچوونکي دي او خپلو وروڼو ته وایي چې راشي زموږ خواته او که په جګړه کې برخه اخلي هم نو صرف تس په نامه اشحة علیکم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. الى تاج طرف مگرچا کولو کی سخت بخلان دي کده خطر وقت راشي نو تاته په داسستان د سترګو گا کی اړوی را اړوی دا کچی پر کوم چا باندې د زن کدن دې سدي خري دي وکړه کی خطر تیر شي نو هم دغه کسان د ګټو په هر څه د بیا کی پسان کی روز زبو سره تا هر کلی ترازی دوی هیڅ کله ایمان نه دی راوړی نه هم دی عمل الله پاک دو دوی ټول عملونه با بی ذکل او دغه کول د الله لپاره ډیر آسان دی. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. دوی آنجل چه یرغلگر لا تر اوسا پوری ندیت للی آو کاغوی بیا یرغل وکری نو دو دوی زرق واری چه پغه فرصت کې دوی چیرته په بیدیا کې د بانچانو په منځ کې اوسي او نامغه ځای ستاسي د حالاتو پوښتنې وکړي بیا هم که دوی ستاسې په منځ کې پاتې وي نو په جګړه کې به بیخي لږه برخه واخلي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فحقيقة استاس لفارة دع الله فاك فرسولك يوخرا غره نمنوة دهر غشا لفارة دع الله فاك او داخر دورزي الى منوي او الله پاک دیر دیر یاد کړی. ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. او د رښتینو مؤمنانو حال په وخت کې دا و چې کله هغوی یرغلګر ولیدل نو ویې ویل چې دا هماغه څه دي چې الله پاک او دغه رسول له موږ سره دغه وعده کړې وه. دا الله پاک او دغه رسول خبره بیخي رښتیا وه. دغه پېښې د هغو ایمان او غاړه ایښودل لا زیات کړل. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. المؤمنان تشته تهغول الله فاكتر كل زمن رشتيا كريده دا غول چا خپل نظر پورا کړل او څوک د وخت راتلو ته انتظار باسي او غوی په خپل کنداره کې هیڅ تبدیلی را نه وستله. دا هر څه د دې لپاره وشول ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ان شاء او يتوب عليهم ان الله كان غفورا رحيما. ترڅو الله پاک صادقانو ته دا غوډه صداقت مکافات ورکړي او منافقانو ته کوي خوخه شي سزا ورکړي او کوي خوخه شي نو دا غوډه به قبول کړي. بیشکه الله پاک غفور او رحیم دی. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. الله فاق دكاترانو مخوالو اغول كمي غتي ترلاس قولو پرته دخلو زنو لطاو سرام باسي دير تستانشوت او دمؤمنانو لخوا امغا الله فاق د جنگیدو لپاره کافی شو. الله پاک ډیر زورور او برلاسی دی. وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. او له اهل کتاب نه چې کوم کسانو د دغو یرغلګرو ملګرتیا کړې وه الله پاک دا غول کلاګانو ته هغوی را کوز کړل او دا غو په ځینو کې داسې ویره واچوله چې نن تاسې له هغو نه یوه ډله وژنئ او بله ډله بندي کوئ. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. تاسی دا غود از نکی او دا غود کورنو او دا غود مالونو وارثان وگردولی او هغا سمی تاس تا درکا چی تاسی هغا حیث کلا تر پولان دی نو کری. اللہ پاک پا حرط باندی قادر دی. یا ایوها النبی قل لأزواجك ان کنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. اي پیغمبر خپلو مرمنو تووايا كتاك الدنيا او دا غیف قلا غواړی نو راشی چې زه تاسو ته صدر کړم او په خو وخت سره مو رخصت کړم. و ان کنتن تردن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. او که تاسی الله پاک او دغ رسول او د آخرت کور غواړی نو پوهېږئ چې د تاس نه چې څوک نیکوکاري دي الله پاک د هغو لپاره لوی اجر تهیه کړی دی. یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. اے د پیغمبر صلی الله علیه و سلم میرمنو د تاسو نه چې څوک د سرګند فساد حرکت مرتکب شي هغه ته به چند سزا ورکړي شي. د الله پاک لپاره دا ډیر آسانه. ومن یکنت منکن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. قول تاس نه چې څوک د الله پاک او د رسول صلی الله علیه وسلم امر ته غاړه کیږي او نیک عمل وکړي هغې ته به موږ دوه چنده اجر ورکړو او موږ د هغې لپاره غوره روزي تهیه کړې ده. یا نساء النبی لستنک احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا. اے د پیغمبر صلی الله علیه و سلم میرمنو تاسو د عامو میرمنو غوندې نه یی که تاسو له الله پاک نه ویریدونکی نو په داسې لهجه خبرې مه کوئ چې د زړه په خرابوالي اخته کوم سړي ته تمه پیدا کړئ بلکې سمې نیغې خبرې کوئ. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. پخپلو کورونو کې نشتې اوسی او د تیرې جاهل دورې غوندې سینګار ستره مه ګرځئ. لمونځ قایم کړئ، زکات ورکړئ او د الله پاک او دغه د رسول صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړئ. الله پاک دا غواړي چې دا تاسې نبوي کورنۍ ته چټلي ایسته کړي او تاسې په پوره توګه سوتره کړي. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فياد ولري ده الله فاق آياتنا او ده حكمتها خبرك استاسي فكرنك او رول كيجي دي سكة الله فاق بارك دين او باخبر دين. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فباوري توقع كم نارنا أو خزك مسلمان دي مؤمنان دي أمر منك دي رهتين دي صابران دي دا الله فاق وران دي سرك تونك دي صدقه ورکون کی دی روزنی وون کی دی د خپل سرمزایل او ساتون کی دی ډیر ډیر د الله پاک یادون کی دی. الله پاک دا غول لپاره بخنه او لوی اجر هيا کړای دی. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هیڅ یو مؤمن او هیڅ یو مؤمنه دا حق نه لري چې کله الله پاک او دغه رسول صلی الله علیه وسلم د کوم معاملې فیصله وکړي نو بیا هغه ته په خپله د خپلې هغې معاملې د فیصله کولو اختیار حاصل وسي او څوک چې له الله پاک او دغه رسول صلی الله علیه وسلم نه سرغړاوی وکړي نو هغه په څرګنده ګمراهۍ کې وغورځېدی. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. اے پیغمبره، هغه وخت در یاد کړه چې تا هغه چاته چې پر هغه باندې الله پاک او تا دورویونه کړې وه ویل چې خپله مېرمن مه پرېږده او له الله پاک نه وېرېږه. په هغه وخت کې تا په خپل زړه کې هغه خبره پټه کړې وه چې الله پاک د هغې ښکاره کول غوښتل. ته له خلکو نه وېرېدلې په داسې حال کې چې الله پاک د دې زیات حقدار ده چې ورته وویرېږي. بیا کله چې زید راغې نه خپل حاجت پوره کړه نو موږ هغه طلاق شوې مېرمن تا ته په نکاح کړه تر څو چې پر مؤمنانو د خپلو پخله بللیو زامنو د مېرمنو په باب څه ستونزه پاتې نه شي کله چې هغوی ترې خپل حاجت پوره کړی وي او د الله پاک حکم خو باید عملي شوی وای. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. پر پیغمبر باندې په داسې وقار کې څه بندیز نشته چې الله پاک دغه لپاره ټاکلی وي. دا الله پاک هم دغه کړنلاره د ټولو هغو پیغمبرانو په باب راغلې ده چې پخوا تیر شوي دي او د الله پاک حکم یوه غوڅه سرته رسول شوې پرېکړه دي. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. دا د الله پاک کړنلاره ده دغو خلکو لپاره چې د الله پاک پیغامونه رسوي او ویریږي او له یو خدایه پرته له بل هیڅ څاکه نه ویریږي او د محاسبې لپاره هم دا الله پاک کافي دی. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. اي خلق محمد صلى الله عليه وسلم تاسي لنار نوسة لهيك شاب ندي مگر اغد الله پاک رسول او خاتم النبیین دی او الله پاک د هر شي علم لرونکی دی. یا ایها الذین آمنوا اذكروا الله ذکرا کثیرا. ای مؤمنانو الله پاک ډیر ډیر یادوی. وسبحوه بکرة واصیلا او سهار او ماخام داغه تسبیح کوون کی وسی. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. همغه ذات ده چې پر تاسو رحمت کوي او دغه فرښتې ستاسو لپاره د رحمت دعا کوي تر څو چې هغه تاسو د تیارونو رڼا تر اوباسي هغه پر مؤمنانو ډیر مهربان دی.